35वां सर्ग। समुद्र, वन, प्रलय आदि विविध रूपकों से चतुरंगिणी सेना के संग्राम का विस्तार से वर्णन। पहले समुद्र के रूपक से संग्राम का वर्णन करने के लिए वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मानो उड़ने के लिए तैयार घोड़े ही जिसमें तरंग का रूप धारण किए हुए थे, ऐसा वह संग्राम रूपी सागर उद्धत तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के तुल्य हुआ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त रण सागर में इधर उधर बिखरे हुए छाते रूपी समुद्र फें। सर्ग पेज 342। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण में अटके हुए सफेद बाणरूपी छोटी छोटी मछलियों के समूह थे। घुड़सवार सैनिक रूपी उछल रही चंचल कल्लोलों से, बड़ी लहरों से, उसके कोटरों में हलचल मची थी। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र रूपी नदियों में बने हुए सैनिक रूपी आवर्त जल भौंरी उसमें भ्रमण कर रहे थे। उसमें मदोन्मत्त हाथियों के दल रूपी आमूल चंचल मंदराचल थे। चमचमा रहे सैकड़ों चक्र रूपी आवर्तों के भ्रमण से उनसे चक्रों से काटे गए सिर रूपी तिनके उसमें घूम रहे थे। धूलि रूपी बादलों ने उक्त रण समुद्र में चल रही तलवारों की प्रभा रूपी जल को पी डाला था। 5, 2, 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मकराकार व्यूहों के एक प्रकार के सेना सन्निवेशों के विस्तार से योद्धा समुदाय रूपी नौकाएं भग्न और अभग्न थी। जैसे जलसागर में बड़े विशाल मगरों के कारण कुछ नौकाएं नष्ट और कुछ अनष्ट रहती हैं, वैसे ही उक्त रणसागर में मकराकार सेना व्यूह के विस्तार से कुछ योद्धा भग्न थे और कुछ अभग्न थे। बड़ी भारी गड़गड़ाहट करने वाले रथादिरूपी आवर्त के शब्द से उक्त रणसागर में बड़ी बड़ी पर्वतों की कंदराएं प्रतिध्वनित हो रही थी। 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे सागर में मछलियों के समूहों से उत्पन्न हुए सर के काश के बीजों के ढेर की नाई सरसों के आकार के सफेद अंडे बिखरे रहते हैं, वैसे ही उक्त संग्राम भूमि में मरे हुए लोगों के समूह से उन्हें छिन्न भिन्न कर निकले हुए बाणरूपी सरसों की छिमिया बिखरी थी। अस्त्र शस्त्र रूपी प्रधान लहरों ने पताका रूपी छोटी लहरों के मंडल को छिन्न भिन्न कर दिया था। तलवार आदि शस्त्र रूपी जल से निर्मित मेघ के समान अस्थिर आवर्त उक्त रणसागर के कुंडल थे। मारे क्रोध के शीघ्र चलने वाली सेना ही उसमें तिमी और तिमिगिल महामत से जाती थे। वह रणसागर लोहमय कवचों को धारण की हुई इधर उधर चलती हुई सेना रूपी जल से भीषण था। कवच रूपी जल के आवर्त की पंक्ति के मध्य में सैनिकों के भूषण प्रतिबिंबित थे। 6, 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार बाण रूपी जल कणों के कुहरे से दसों दिशाएं अंधकार पूर्ण थी। उस रणसागर ने अपने निर्घोष से संपूर्ण शब्दों को असंवेद्य कर दिया था, अतएव उसमें एकमात्र निबिड घुघुम शब्द होता था। गिरने और उछलने से व्यग्र सिरों के खंड ही उसमें जलकण थे। आवर्तरूपी चक्रों के समूहों में योद्धारूपी काष्ठ घूम रहे थे। 9, 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार क्लेशकारक टंकार वाले धनुष रूपी सो के छेदन में योद्धा तत्पर थे। निशंक होकर पाताल से मानो निकल रहे सैनिक रूपी लहरों से युक्त था। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार गमन और आगमन में तत्पर अनंत पताका और छत्र ही उसमें फेन थे। बह रही रुधिर की नदी के वेग में रथरूपी वृक्ष बहाए जा रहे थे। 12 रुधिर के बड़े बड़े बुबुद जैसे सागर के जल को मेघ पी डालते हैं, वैसे ही वहां पर धूलिप्टल ने घूम रही तलवारों की प्रभा को पी डाला था, यानी छिपा दिया था। यहां पर आच्छादन की नील रूप से कल्पना की गई है। अस्ति मत्स्यस्तमी मत्स्योजन विस्तृत है भरत धृत वाक्य अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम तथा चास्ति तिमिंगल है तिमिगिनिलोप्यस्ति तद्गिलोप्यस्ति राधव रामायण वाक्य यानी तिमी नाम की मछली 100 योजन की है, उसको निगलने वाली मछली का नाम तिमिंगिल है और तिमिगिल को निगलने वाली मछली भी है, जो राघव कहलाती है। 342 पेज 343 35 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 343 हाथी के सदृश हो गए थे। सेनारूपी प्रवाह में हाथी घोड़े रूपी जल जंतु वहां इधर उधर चल रहे थे। 13 वह रणसागर संग्रामयुक्त अंबरग्राम के गंधर्वनगर के सदृश मनुष्यों के लिए बड़ा आश्चर्यकारी हुआ। वह संग्राम क्या थे? एक प्रकार का प्रलय ही था। प्रलयकाल के भूकंप से कपाए गए पर्वतों के सदृश चंचल था। उसमें पक्षी तैरती तरंगों के समान थे। गजघटारूपी तट गिर रहे थे। भयभीत हरिन रूपी सेना का घुघुर शब्द प्रलयकालीन वज्र निर्घोष के तुल्य था। इधर से उधर सरसराते बाणों की पंक्ति से सैकड़ों शल्भों के पतंगों के समान सैनिक गिर रहे थे। दौड़ते हुए घोड़े ही जिसमें मृग थे, बाणों के संघात ही अथवा बांधारी योद्धा ही उसमें वनपूर्ण भूमि थी। उसमें चल रहे सैनिक रूपी भ्रमरों का गुंजार हो रहा था। बज रही तुरही रूप गुहाओं से उसका विस्तार कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था। सेनायुक्त गज आदि ही उसमें मेघ थे। लुढ़क रहे योद्धा ही उसमें सिंह थे। चतुरंगिणी सेना के संचार से उड़ी हुई धूलि मेघ रूप में परिणत हो गई थी। सैनिक रूपी पर्वत उसमें गल रहे थे। महारथों के अवयव चूर चूर होकर गिर रहे थे। तलवारें अपना प्रताप दिखा रही थी। पदचिह्न रूपी फूलों की राशियां उड़ रही थी। पताकाओं और छातों ने मेघों का रूप धारण कर रखा था। हाथी बह रही रुधिर की नदी के प्रवाह में गिरने के कारण चिंघाड़ रहे थे। इस प्रकार का वह समर रूपी प्रलय जगत को निगलने में बड़ी तत्परता से प्रवृत्त हुआ। उसमें ध्वजाओं छत्रों और पताकाओं से युक्त स्थरूपी नगर इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे थे। वीरों के ऊपर गिर रहे अस्त्र शस्त्रों के समूह रूपी अनेक दैदीप्यमान सूर्य तप रहे थे। घोर प्राणपीड़ा से सब लोगों के मन संतप्त हो रहे थे। वीरों के धनुष रूपी पुष्करावर्तों प्रलयकाल के मेघों से निकली हुई बाणवृष्टि रूपी मूसलाधार वृष्टि से वह चारों ओर व्याप्त था। चमचमा रही तलवारों की सान में तीखी की गई धार रूपी बिजली से सारा आकाश परिवेष्टित था। उसमें कटे लोगों के शरीरों से निकले हुए रुधिर के समुद्र में हाथी रूपी पर्वत डूब गए थे। आकाश में फैले हुए नीचे गिर रहे अन्य रुधिर बिंदुओं से मिलकर स्थूल हुए रुधिर बिंदु ही उसमें तारे थे। अनेक चक्रों की परंपरा रूपी छोटी नदियों से जो कि मेघ प्रदेश में घूमने पर प्रचुर भौंरी वाली प्रतीत होती थी, आकाशमंडल और मेघ भरे थे। वहां अस्त्र शस्त्र रूप प्रलयाग्नि से जले हुए सैनिक परलोक गमन कर रहे थे। शस्त्रास्त्रों की वृष्टि रूपी वज्र से भूतल रूपी निर्मल पर्वत आच्छन्न थे। उसमें गजराज रूपी पर्वतों की राशियों के गिरने से जनसमूह चूर चूर हो गया था। 14-25 सैनिक रूपी मेघों ने निबिड़ बाणवृष्टि रूपी वर्षा से महीतल और आकाशमंडल को आच्छन्न कर दिया था। क्रमशः महासेनारूपी सागर के संक्षोभ से क्रोध से उत्पन्न संघट से चारों ओर पलायन होने लगा। 26 वर्टिकल बार जैसे उग्र झंझावात से उड़ाए गए जल के सांपों से समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत व्याप्त होता है, वैसे ही परस्पर एक दूसरे को काटने में व्यग्र मानो शस्त्र बरसाने वाले प्रलयोत्पात में उत्पन्न हुए शस्त्रों से रणभूमि व्याप्त थी। 27 वर्टिकल बार परस्पर एक दूसरे को काटने से शब्द कर रहे और झुंड के साथ दसों दिशाओं में घूम रहे दैदीप्यमान त्रिशूल तलवार सर्ग पेज 344 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 28 चक्र बाण शक्ति गदा तोप भाले आदि ने प्रलयकाल के तीक्ष्ण वायु से कपाए जा रहे झकझोरों के साथ हिलाए जा रहे पत्थर वृक्ष शस्त्र आदि पदार्थों के विलास को धारण किया। 35वां सर्ग समाप्त है।